होला होला सोरे असराबा होला कोने खराबा होला सोरे असराबा होला बिरह के आग में जरेला देहिया रहेला अखिया जागल पागल हाँ पागल।